Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Dine 55 minutter med direkte adgang til de finansielle markeder er netop begyndt, og det bliver nu på aktiemarkedet, hvor den amerikanske regnskabssæson den piker, og den danske for alvor går i gang. I dag der får vi i USA regnskab for Googles moderselskab Alphabet, og denne uge lander også Facebook, Amazon, Microsoft, Qualcomm, Caterpillar, Coca-Cola. Jeg kunne blive ved en hel time, det gør jeg ikke, fordi jeg har gæster i studiet. Mogens Vad, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Lars Persson, også godmorgen til dig. Du er godmorgen. Ved at få gang i markedet. Lars ja. Svendsen kommer også med os. Jeg har teamet op med tre aktiehajer i dag, og det bliver altså også i denne uge, hvor den danske regnskabssæson for alvor går i gang. Det bliver blandt andet med de store banker, Danske Bank, Nordea, Sydbank, og så kommer Ørsted også. Men Lars Persson, kunne egentlig godt tænke mig, at du lige svinger os ud på markedet? Jamen, jeg svinger da gerne derud, og vi starter positivt i nogen i hvert fald. Tyskland er uforandret, men Danmark fører an sammen med... Men nordmændene, som har det rigtig godt i forhold til, at... Det er mandag, det er okay. Ja, i forhold til, at olieprisen stiger, og det giver luft under vingerne til de norske olieselskaber og rigsselskaberne. Vi har jo set et boom her i de her brugerrigsselskaber, der... Har vi det? Ja, aktiekurserne stiger i hvert fald, og det er lige før, at jeg kan købe dem. Værdierne har jo været langt nede på mange af dem, så det kan jo være, at man skulle ud og have sig et lille borerikselskab, hvis vi kan blive ved med at se olien i den trend. Og ellers var det jo sidste uge, hvor vi så nogle ordentlige sving i lanerne. Jeg ved, Lav kommer lidt mere ind på det, men det var jo sådan noget Lav short. Lav kommer med senere short, og skal lancere ordet short selling, genkøbspanik. Ja. Ja. Og vi kan jo bare nævne i hvert fald to selskaber, både Ericsson og Evolution Gaming, for bare at tage dem, der var... allerlængst frem i bussen i hvert fald, hvor der var mest tydeligt at se, at der skete noget. Og det er altså de med store, og det er jo primært de amerikanske hedgefonde, kapitalfonde, som går ind og lægger penge på, at aktien skal ned. Ja. Og nu kan de få de måske lidt kolde fødder. Og ser, at det skal måske ikke, og så får de travlt med at komme. Ja. Jamen altså, man så det jo allerede med Norwegian, og det sjove var jo, at det var jo sådan midt på ugen, ikke sidste uge, men forrige uge, og der og så den fredag, der så man jo også lige pludselig en sjov stigning i Matas. Matas er en af de mest shortede aktier i Danmark, eller der er i hvert fald en del short, og den steg jo lige pludselig ud af det blå 7%, så det kunne også være, der var nogen, der ligesom... dækket sig lidt af, og vi taler jo meget om, at de der 0,5%, jamen det er jo egentlig... Det er der, du skal flage. Det er der, du skal fortælle, at du ligger short, og det er der, at vi ligesom får meldingen her netop. Også på aktiemarkedet. Og vi tror og tænker, at der er mange, der ligger under det her niveau, og som vi ikke kender til, og derfor kan en meget større del af aktierne være short, end man går og tænker. Men i dag, der står vi og spejder efter Top Danmark, der skulle tjekke ind. Og kigger vi på, hvad man kan forvente sig, jamen så er det vel et lidt lavere afkast for investeringerne, lidt som vi så i tryk, og til gengæld måske et rigtig godt forsikringsresultat. Godt nok havde vi en længere vinter, men så meget is og sne var der... Vi havde sibiriske tilstande i Danmark. Ja, men slap nu af. Dem har vi heldigvis glemt. Bøgen er næsten sprunget ud her før maj. Så det var jo, at vi så meget skøjte vi jo ikke rundt, og jo, der har måske været et par færdseluheld mere, men... Alt i alt så var tryk gode til at komme ud med et godt forsikringsresultat. Og hvis de er dygtige, jamen, så plejer Top Danmark lige at have snikret en lille smule bedre sammen. Så jeg tænker, at det er rigtig godt. Og så kommer der SP Group, og SP Group de skal også snart holde generalforsamling, og så skal der komme et aktiesplit i den. Den ligger omkring de der 11-1200, og det vil så sige, så kommer vi nok ned omkring en kurs 200 i den. Og det vil jo så gøre, at der kommer bedre omsætning, fordi... Jamen, hvis man har 10.000 kroner, så er det nogle gange det der med at købe 10 aktier for 1.100 kroner, men det er måske sjovere at se, at man har endnu flere aktier for, når de nu ligger nede i 200, så kan man få lidt flere aktier, så tænker man, så er man lidt mere med. Men dem, det er så meget psykologi. Det er fordi, man har dem i hånden længere. Nej, det ved jeg godt, men man har dem på bogen, kan man se, og så det er det. Men nu siger du en voldsom sæson i USA med regnskaber. Jeg vil sige, den har vi også i Sverige. Altså alene i morgen kommer det de første 25 regnskaber, så sidder man og småkeder sig en tirsdag, så er der nok at gå læsestof til at gå i gang med. Og der kommer blandt andet Volvo, ja. Og Millicom, jamen så og Husqvarna, bare for at nævne nogle af de helt store. Så det bliver spændende også at se, hvordan de svenske selskaber har klaret den her første del af regnskabssæsonen. Og man kan sige, i relation til de danske selskaber, så får vi altså også Finna og Norwegian i relation til SAS. Og man kan sige, i relation til FL Smith, så er der også en stor regnskabsuge, Sandvik, Autotech, Metso, Atlas Copco, Caterpillar i USA og Valeland er også, som det man kalder Piers, det vil sige, måske ikke kan give os nogle forventninger om, hvordan FL Smith kommer ud. Og Novo Nordisk, Jeg mener, det er Eli Lilly, der lander i den her uge, og Sanofi også. Og så kommer Danske Bank også, og det bliver interessant, synes jeg. Nå, hvordan det? Den kommer på torsdag. Ja, hvorfor og bliver det interessant? Fordi at den er jo faktisk billig. Jeg er ikke selv langt med. Altså, den er, altså, det går jo rigtig godt for Danske Bank, ikke? Nordea kommer også i dem. Den har jeg ikke rigtig fuldt. Ja, vi må bare ikke håbe, de får en eller anden bøde for alt det der estiske og estonske sjov og ballade, de har løbet rundt og lavet med russiske... Nu har de skiftet lidt ud i ledelsen, så, ja, så burde det være nok, ikke? Jo, men Laura har jo en eller anden historie om, at hvis nu lige pludselig amerikanerne bliver lidt småsure, så kan det jo godt være, at de får lidt svært ved at lave ting og sager. Så, den er jo billig i forhold til mange andre banker, så jeg synes, det bliver interessant. Men i dag er der jo kommet det første regnskab ind i min portefølje. Jeg ved ikke, om vi skal nå det, inden at... Vi har næsten en time foran. Har vi? Så bare tage det roligt. Jeg er ikke på vej ud af døren. Nå, det er godt. Din portefølje her i Millionærklubben, Lars Persson, 250.000 kroner den 1. januar. Er du på niveau igen her efter de første tre måneder? Ja, jeg lige rodet mig op til 252, og en lille smule højere end i dag. Nej, fordi Modern Type Group, som jo skulle have... været en del af TDC, eller TDC skulle have været en del af Modern Time Group, jeg ved det ikke. Det blev jo aldrig til noget. Men de kommer med et flot regnskab i dag. 1 milliard næsten i fremgang. 4,6 milliarder i omsætning første kvartal mod 3,7 sidste år. Og en bundlinje, der hedder, eller resultat før skat, der hedder 237 mod 137 sidste år. Så... det går en rigtig vej for Modern Time Group. Den har ellers hængt noget med næbet, og det var en af dem, som jeg egentlig gik og overvejede. Nå, nu, der skal jo luftes lidt ud i porteføljen en gang imellem. Den var faktisk faldet fra 380 til 320. Det var en af dem, der så lidt kedelig ud, men nu må vi se, om den kan få lidt medvind i sejlene igen, og finde tilbage den stigende trendkanal, og så bibeholder vi den til... hvor længe det så skal være. Det spændende er jo også, at der kommer en opsplitning af selskabet, hvor at vi får e-sporten lidt mere over i den ene side, og alt det her underholdning med film og ting og sager over i den anden. Så det bliver også spørgsmål, om man skal hænge ved, eller om man bare skal tage gevinsten på det tidspunkt, og så løbe sin vej. Det er sådan nogle overvejelser, man skal gå. Hvad tænker Lars Persson? Jeg tager nok gevinsten og løber min vej. Jeg synes, det der filmselskab, de der filmselskaber, det er ikke altid, de bliver til noget. Og det der e-sport... ja, det kan så godt være, men jeg løber måske videre. Jeg tænker, jeg tager gevinsten, når den nu en eller anden gang lige før en opsplitning. Det er isport, det ved man rigtig om bliver til noget. Ja, det gør det nok. Jo, det tror jeg nu, men MTG, du overvejer at løbe med gevinsten, når vi når dertil. Ja, det tror jeg. Du har jo været den millionærklubbens porteføljeforvalter, der har holdt sig lidt på sidelinjen med en pose penge, fordi du ikke rigtig synes, markedet har løbet din vej. Mm. Men du fik handlet i sidste uge. Ja, jeg købte nogle Gringes, der også laver nogle... Jeg taler jo lidt om den her profilgruppen, der laver ting af aluminium, og det er jo lidt det samme med Gringes, som også er børsnoteret i Sverige. De laver også ting, de er bare meget, meget større. Og vi taler jo lidt om, at der er begyndt at... efterspørgelsen på aluminium er konstant, og der bliver ikke produceret så meget, så de skal nok lægge nogle kroner oveni for at kunne sælge det videre. Spørgsmålet er så bare om det bliver godt nok. Men her på den korte bane, så har de jo nok nogle lager, som de kan få tjent noget på. Så det er egentlig det, jeg har set, at der kommer måske et godt resultat her i den her kommende uge, som vi lige kan høste frugterne lidt af. De kommer med regnskab? Yes. Så du har stadigvæk hvor mange penge? Nu har jeg 20.000 tilbage, så ja. Så og det er ikke, fordi de brænder voldsomt i lommen. Markedernes overordnede tendens ser de sådan lidt surt ud stadigvæk, men det er jo denne uge, som Mogens også kom lidt ind på med, og du også har været ind på med alle de amerikanske regnskaber. Vi skal have den her vending i markedet nu, for ellers så tror jeg, det bliver en lang sommer, hvor vi skal gå og sparke til stenene ned på stranden. Det bliver sgu nogle lange radioprogrammer her, du. Mogens Vad, du har jo været med de sidste par år her i Millionærklubben med egen Millionærklub på det følge. Du valgte så at løfte hånden fra kogepladen i år, men du kigger stadigvæk forbi en gang med mig her. Du er jo stadigvæk wealth manager og bestyrer din egen pose penge. Lars Persson var inde på det her. Vi har haft nogle snold uger, må man sige, på markedet, hvor blandt andre Donald Trump har været rigtig god, som sædvanligt, til at kaste rundt med os. I og med, at han har haft en interessant retorik med Xi Jinping i Kina. Den her handelskrigsspændinger har hængt over aktiemarkedet. Hvor har du været henne de sidste måneds tid? Ja, jeg... På aktiemarkedet? Ja, på aktiemarkedet. Ja, jeg har været nede og oppe og ned igen. Jeg er lille... Sammen med alle os andre, kan jeg høre. Jeg er et lille pus. jeg tror... altså, der er jo... jeg fornemmer, at der er mange nye investorer, som har investeret måske, du ved, 3-4-5 år, så ved, som bliver nervøs for det her marked, og ligger og solgt. Og så har vi så også amerikanske hedgefonde, som ligger og shorter markedet, som det er i hvert fald, jeg fornemmer. Mm. Og det er computersystemer, der gør det. Og når de ser, at der ikke er nok køber, så giver de den bare ekstra gas nedad. Og det synes jeg, det er meget irriterende. Det har eksisteret i, tror jeg, 10 år, de der typer, men det er først, altså, hvor vi har set rigtig meget sidste år og i år. Mm. Hvis vi ser på altså, forward indtjener, indtjener fremover, ikke? Amerikanske selskaber blandt andet, jamen så er der en gennemsnitlig vækst på en 14 til en 16 gange, ikke? Og det gør bare, at mange af de amerikanske selskaber, de er altså billige. Og så har vi en masse, der er masser af kapital derude. Vi ser inden for private equities, så er det 1000 milliarder dollar, som der ligger og kan investeres. Og det svarer som til 1,5% af global marked. Men Mogens Rade, de penge på sidelinjen har vi faktisk stået og talt om i et halvt års tid efterhånden. Ja. Og ja, ikke kun med dig, men en hel del andre. Altså, der er masser af cash derude, der kun venter på og skal ud og arbejde. Det, der så undrer mig, det er, at de ligesom ikke er... Vi har jo hele tiden også talt om, at aktiemarkedet er det eneste sted, du kan hente udbytte, fordi renterne er så lave. Ja. Det tyder jo på, at der er en voldsom nervøsitet derude. Jo. For nu har vi fået en mindre korrektion. Der vil jeg altså tænke, at det vil ligesom sige, okay, sådan er nu, vi rykker ind. Men altså, det er jo det, som du siger med at renten, at der har været... Folk har været nervøs. Og den er jo faktisk et sted. Den 10 år, ikke? Den er op i fredagslukkende i 2,96, og det har også været med til, tror jeg, at få markedet lidt ned. Men hvis vi ser på S&P 500 det sidste hele år, jamen så er den faktisk op med plus 26%, så det er jo, altså, okay. Og jeg tror, vi vil, som sagt, se mange af selskaberne, der kommer her med regnskaberne, Q1, at der vil vi se nogle glimrende regnskaber. Vi har, altså, indtil nu, der er det 83% af selskaberne i Q1, de har haft den højeste EPS og forventninger, ikke? Og 71% af selskaberne, de havde top omsætning forventninger fremover, så de altså de er mange af dem er jo bullish. Det vi så den udfordring vi har, kan man sige, det er jo så at Trump han her på onsdag, der vil han tage snak om medicinpriser. Skal de markant ned og så videre. Det kommer til at ske der, altså fra White House, ikke? Og det gør jo, at Johnson & Johnson, for eksempel Eli Lilly, Nordisk, Genmap, som jeg er jo lang og sidder ikke, Teva, etc. De kommer enten opad, eller... de har nogle af dem har fået test, så spørgsmålet, hvor meget mere de skal falde her. Vi kan jo bare tage Novo Nordisk, den er jo altså... Jamen, sidste gang, du var med her i studiet for en lille måned siden, hvor vi stod og talte om det, der bragte du Novo Nordisk til fadet igen og sagde, nu er det været tid. Og jeg spurgte dig så, har vi helt glemt prispres og Donald Trump? Og sagde, ja, lige umiddelbart. Han er så på banen igen, kan jeg forstå. Ja, og det er som sagt, det kommer på onsdag. Som jeg fornemmer, så har de her farmaselskaber, de har ligesom fået, de har fået tæsk. Så spørgsmålet er, hvis han bliver ved med at sige, at nu skal prisen markant, så tror jeg, så er det begrænset, hvor meget mere de falder. Men altså, vi havde jo ikke en map ude, at det går godt. Væksten er glimrende. Johnson & Johnson meldte gode salgstid ud for deres Alex, deres blockbuster-produkt, ja. Ja, hvad steg den? Genmap steg vel 8% eller sådan noget, ikke? Og ja. den havde jo det også lidt svært, bare begyndt at falde lidt tilbage efter en stigning i februar, men den er jo kommet pænt tilbage med og banker på de der 1300, så spørgsmålet er 1300, spørgsmålet er, om den ligesom kan komme igennem der, ikke? Så Nu havde du Novo Nordisk op på skærmen før, Lars Persson, jeg vil gerne bede dig om at hive den op igen, de her tekniske kurver. Den har jo klaret sig meget godt, indeværende år, Novo Nordisk. Den er kommet lidt igen, eller lurer jeg? Ja, altså, ja, du lyver lidt, fordi hvis du tager den over til dato, så er den faktisk faldet 15%. Den tog et kraftigt dyk i februar, så kom den lidt tilbage. Slut februar, begyndelsen af marts, ikke? Men sådan med sivende tendens siden, ikke? Ja, det er jo både noget med dollaren, men også den her konkurrencesituation, man går og klør sig lidt i nakken. Nu så man jo på vindmøllesiden, at der var en historie ude om, at der var prispres fra konkurrenterne fortalte, så det bliver spændende at se, hvordan det går med Vestas, men også her på... Hold kæft, hvor du springer rundt i det nu. Nå, men det er bare hele prispres-situationen, vi taler om, hvor vi har været sådan... Det er generelt for mange sektorer, ja, yes, det er rigtigt. Og lige pludselig har den ramt den danske sektor, og vi har været sådan i et lykkehul, eller lykkelomme, eller hvad vi kan kalde det, og lige pludselig så er det mange af vores industrier, og som... Og verden har opdaget os. Vi har simpelthen opdaget, at vi har gået her og spundet guld og levet fedt og godt, og nu er det... Skal vi måske skære grisen ind til benet lidt, og det lærer lidt sker i øjeblikket. For danske side 25-index har jo været rigtig godt at være i nogle år. Ja. I forhold. Ja, ja. Jo, altså de sidste par år har du så haft Novo, og du har haft Pandora, der har drillet det, så vi skal alligevel tilbage til 15, før det var fantastisk. Men, så må jeg bare sige, at Novo Nordisk, ikke, den har sådan en pæn vækst, ikke? Den handler på en PE på omkring de her en 16 stykker nu, ikke? Men hvis du sad og havde... Ja, undskyld, Måns. Jamen, jeg tror, den kan sagtens komme op omkring de 400. Det er bare et spørgsmål... Om hvornår. Og så vil jeg sige en anden ting, det er jo... Altså, det, der går hen og bliver positivt for markedet generelt, det er, at den amerikanske finansminister, Steven... Hvad hedder han? Nokhin, eller en anden... Nå, men han... Han vil tage til Kina og tale med kineserne og lave en handelsaftale med dem. Og han mener, at det kan gå hen og blive positivt. Og det bliver godt, hvis det falder sammen, som han gør. Så det er en positiv ud med, og jeg tror, det kan være med til os at løfte markedet. Det er sådan next step i den her handelskrig, ja, hvor de ellers har... Hvornår han tager ud, det ved jeg så ikke, men det bliver nok snart... For lige at runde Novo af, fordi det er jo danskernes yndlingsaktie. Hvis jeg sidder og kigger på og gerne vil ind i den, skal så lige vente til, at efter Donald Trump, han har holdt sin tale den her uge? Ja, det koster Det tænker jeg. Altså, der er jo ingen grund til at lægge hånd på kogepladen og ikke vide, om den er varm eller kold. Altså, man vil jo, så det tænker jeg. Altså, vi ved ikke engang, hvad han vil sige, vel? Jamen, prøv alligevel. Altså, vi er jo faktisk nede på... Vi er næsten nede, hvor vi var... Ja, vi var på 270 stykker sidste år, ikke, da den var helt ned. Og ja, vi var helt ned i 220 faktisk, januar-februar måned. Ja. Ikke, så, det var jo et fald, som ikke er vant til at se i Novo Nordisk, og som har gjort rundt i rigtig mange danske porteføljer, i og med, den, ja, som sagt, de fleste danskere har den, både i deres pensionsopsparing, men også for, ja, i de frie midler. Ja. Jamen, så er det jo... Jeg er langt ned, altså, jeg beholder den... Ja. Altså, den position, jeg har. Det er så ikke en stor problem. Jeg beholder den, og så ser vi. Nå, det er mandag. Vi har taget hul på en ny handelsuge, og det er som sagt en uge, hvor den amerikanske regnskabssæson peaker. Vi får omkring 180 regnskaber for, ja, bare alene i S&P 500, og i dag der er det altså Google, og så får vi også Facebook, Amazon. Twitter kommer også. Microsoft, jeg skal komme efter dig, og sidst på ugen, så får vi... Hvad er det for en selskab? Det kender jeg ikke, det der. Nej, Danske Bank. Nu det er Sydbank, Novozymes kommer også, Ørsted, og så fra Sverige kommer der også en sand flok. Volvo kommer i morgen blandt andet. Eller er det i dag? Nej, det var i morgen. Det var i morgen. Det er morgen, ja. Jeg har Måns været med mig her i studiet sammen med Lars Persson lidt senere, så taler vi med Lars Svendsen. Du kan være med som altid. Du kan holde øje med, hvad der foregår her i studiet. Det kan du inde på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben. Vi live streamer her fra studiet. Du kan skrive kommentarer i kommentarfeltet. Og hvis du har nogle spørgsmål, så skriver du på vores mail. Den hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Måns været med globale aktier. I det ord, der ligger du, at du kigger mod USA. Og der, hvor det har... Der har du gjort lidt ondt, for at sige det lige ud. Nu, vi har talt meget om teknologiaktierne, de fang-aktierne, Facebook, Netflix, Amazon, Apple og Google. Nu fik vi Netflix ud i sidste uge, som overraskede gevaldigt positivt. Netflix der også har haft en optur på aktiemarkedet, må man nok sige, den grad år til dato. Vi får Google i dag, deres moderselskab Alphabet Google, som har været, jeg tror kun, den har en stigning på 2% år til dato. Så får vi også Facebook, måske endnu mere interessant i halen på, den her sag omkring misbrug af private profiler, og Mark Zuckerberg har været i senatet og siger undskyld. Det, der er interessant, er at se, hvordan den her sag den kommer til at påvirke Q1. Om der er nogle virksomheder, der måske har trukket deres annoncekroner, det er jo der, det for alvor kommer til at gå ondt. Om du og jeg lukker vores profil, det betyder knap så meget. Har du været på Facebook-vognen, Mogens Vad? Det er mit spørgsmål. Nej, det, jeg solgte den faktisk for, og det nævnte jeg også sidst, jeg var, for det er godt stykke tid siden, da udfordringen kom. Og jeg vil bare sige, da jeg så Facebook sidste år i Californien, der gik det jo glimrende, og de var meget positive osv., ikke? Men nu her med den her fight med Trump for det her, så kan den måske godt komme lidt længere ned. Jeg synes i hvert fald ikke, man skal købe den lige nu, man skal vente lidt. Mm. Er det kun den enestående sag, hvor man kan sige, Facebook har, det er jo så et analysebureau, der har fået adgang til omkring, var det 87 millioner private profiler, som så er blevet brugt i præsidentkampen. Mm. Donald Trump mod Hillary Clinton, eller er det hele den her skygge, der så kommer til at hænge over hele det her, de her sociale medier med, hjælp mig med ordet. Altså, du tænker med, at... Det havde ikke legaliseret, hvad fanden hedder det? Jeg ved ikke, hvilken ord du vil sige, men... Har I været her den sidste uge, dreng? jeg tror, at generelt ikke, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske med Facebook og... Regulering, er det du mener? Så, tak, der var den. Ja. Jeg vil vente med at samle den op her. Hvordan er du så eksponeret til det amerikanske aktiemarked, Mogens Vad? Jamen, det er jo stadigvæk blandt med Applied Material, og Applied Material, den har jo også, kan man sige, fået... Tesk, det har jo de fleste af IT-selskaberne, og den var jo lige op i, ja, hvis vi ser i år, der har den været oppe i over 60, der var op i $63, ikke? Og nu er vi nede i, vi ligger omkring $51, og det er jo ikke kun den, det er også Micron Technology, som, hvor det går rigtig godt for dem. Og også for dem, og det handler på, som sagt, på en P på en 5 stykker. Og hvorfor er de faldet så meget, de her mange IT-selskaber? Har du svaret? Jamen, det er jo fordi, at der er mange, der tror, at væksten i USA, den vil falde, og at det vil gå ud over de her selskaber. Du står og slår ud men med armene sige, i. Ja, men jeg vil bare sige, altså, væksten i USA, den, som vi kan se med de regnskaber, der kommer, som jeg nævnte tidligere, det går altså faktisk godt, og for deres forventninger fremover er stadigvæk meget positiv. Så jeg tror, vi skal lige igennem, og sådan sige en anden ting også, det er jo, vi har haft et dårligt Q1, altså, vi startede med at tjene lidt penge, så tabte vi, tabte vi. Det har været et marked, som har været uinteressant, og normalt, når man sådan ser historisk, så er det jo op til de første 4-5 måneder, hvor det går godt globalt, og det kommer fra USA, altså hen i maj, så sælger man i maj, og så holder man sommer. Det, som jeg tror, vi kommer til at se nu, det er... I har haft det for godt, kan jeg høre. Jamen, sådan har det været mange gange. Altså, men det, jeg tror, vi kommer til at se nu, det er, at med de regnskaber, som jeg, altså bare dem, der nævnte også, der, de fleste af dem, der er kommet ud, er meget positive, at vi får et positivt marked, også når vi kommer ind i næste måned og ind over sommeren. Men vi kunne sige, det er sådan et skældsættende uge, fordi som du er inde på, Mogens Vad, og som vi også har talt med Tom Hårgaard her i Millionærklubben et par gange efterhånden, der har vi haft det her trading rate, altså vi har handlet sidelæns, og også lidt nedad. Spørgsmålet har jo så været lidt, om vi kunne nå at få sådan et rally op mod sommerferien, så vi så alligevel kan nå at hive lidt gevinst hjem, eller vi skal køre den her kedelige sidelæns retning over sommerferien, og vi så måske kan nå at komme længere op. Hvis de amerikanske regnskab så for alvor, der er jo fangaktierne, teknologiaktierne, hvis de bonger hjem i denne her uge, kan vi så få den her lige en dyk opad, og så kan vi køre godt hjem mod sommeren? Det tror jeg, det bliver. Og man siger, usikkerheden er bare nogle gange, at Trump han starter med en ny proces osv. Hvis jeg så har penge på sidelinjen, så er det nu, jeg skal købe. Jamen, det synes jeg, fordi at, som sagt, mange af aktierne, de er faldet en del, og de er altså, mange af dem er billige. Og man siger, en af de selskaber, som jeg så har købt ind i også, og der skal man så være lidt forsigtig, fordi det, nu må vi se, hvad der sker, men det er Norwegian Air. Jeg tror, den bliver opkøbt. Det er bare et spørgsmål lige om, hvornår. Nu vi har British Airways selskab AEG har lagt bud på Norwegian Air. Ja. Og vi har CEO'en, som startede, så han har jo sagt, at han vil ikke sælge på det. Sælge osv., men det er, fordi han vil ikke sælge på den her niveau. Så den skal nok. Jeg vil skyde på, at den skal op omkring på en 400 kroner per aktie. Okay, hvor stor har stigningen været i Norwegian, siden det her købsudbud blev smækket på bordet? Ja, næsten 70%, jo ikke? Altså, ja. Den startede året med at være nede ved 180, så kørte den op til 240, og så faldt den jo tilbage, fordi de ikke fik lov til at lave det her regnskab, som Finanstilsynet sagde. Og så var det jo, at der kom det her købstilbud ud, og Mogens er jo ikke alene om at sige de der 400, det er der mange andre hans kollegaer, der siger ude i den store verden, kan man sige. Men altså, vi har jo en hovedaktionær, der skal sælge, fordi ellers så sidder han jo tungt på posten, ikke? Og ja, det er jo så spørgsmålet, om man vil gamble med det, som Mogens. Du tror ikke helt på den, kan jeg høre? Nå, altså, alt er til salg i virkeligheden jo, bare prisen er den rigtige, ikke? Men de har jo også en udfordring, konkurrencemæssig udfordring, så videre. Så det er derfor, jeg tror også, at det skulle jo undre mig, at han godt vil sælge det, hvis prisen er 400, men alt det sagt, hvis det ikke bliver solgt og så videre, jamen så kan vi også risikere, at aktien den kommer lidt ned igen, ikke? Jo, så derfor siger jeg også, at man skal ikke købe så mange i selskabet, fordi der er stadigvæk selvfølgelig en risiko for, at den kan komme. Jeg undstiller torsdag, når Norwegian kommer med deres regnskab, så vidt jeg husker. Ja, det er rigtigt. Finnair melder også deres ud. Ja. Du har ikke købt ind i SAS, Mogens Vad? Nej, og det er jeg faktisk ikke. Jeg holder meget med. Jeg har ikke haft den i mange år. Du vil gerne sidde på deres sæder, men du vil ikke have dem i porteføljen. Nej, men der er jo heller ikke rigtig mange analytikere, der faktisk følger den. Ikke fordi det er kritik som sådan, men jeg har ikke... Jeg følger den ikke, nej. Det har vel egentlig været hele problemet med... kan man sige, med flyselskaber, der har været få, der har fulgt dem. Altså, ja. Man kunne også se, at sidste år Finnair, den fløj jo op og gav et rigtig godt afkast, men det var få, der måske opdagede det, fordi at der er ikke så mange, der har fulgt de her flyselskaber, fordi netop så har de været presset på olieprisen, så har de været presset på, apropos prispres, fordi der har været EasyJet, Ryanair inden og skubbe til dem, ikke? Så det bliver lidt spændende. Mogens Vad, for at vende tilbage til USA, som sagt, så får vi Google med regnskab i dag, Facebook lander onsdag, der får vi også Twitter. Mm-hmm. Amazon kommer også, nu kommer, du ikke... Ja, det er Amazon, det kommer den 26. Ja. Og der får vi også Microsoft, og vi får Intel kommer også der, Amgen kommer den dag, så... Mit spørgsmål er, om du lægger på lur til at komme ind i de her teknologiaktier igen? Ja, så nu er jeg, som jeg siger, jeg er jo ligesom lang i de teknologiaktier, og når nu regnskaberne kommer ud af det, og jeg håber og tror, at det bliver stærkt regnskab, så er det godt, at jeg vil samle lidt mere op i dem. Har du noget at samle op for? Jeg har været langt investeret i år, ikke? Ja. Og det har været, som sagt, positivt i starten, men så har det også været meget deprimerende, fordi jeg har faldet. Men nu fik vi jo lige talt lidt om hvis vi kom bag på, så er det altså en stor regnskabsuge i USA, og det er hjemme i Danmark, der går løs med de danske banker, og på makrofonden, så er det som om, at handelskrigen er stillet lidt af. Vi får, hvis vi kan nævne nogle tal derfra, så får vi altså BNP for Q1 i USA i denne uge. Det skal blive interessant i forhold til det her vækstscenarie, som du også var inde på, Mogens Vad. Så kommer der BNP for Spanien og Frankrig, men ellers for hele eurozonen, så er det først omkring den 1. 2. maj, hvor vi kan få en fornemmelse af den her globale vækstbillede, som vi jo egentlig gerne vil købe ind på, at det går godt i verden, og derfor så vil det også komme til at gå godt for selskaberne. Det er Millionærklubben, det er Mogens Vad, Lars Persson, jeg er Pernille Indgaard, og Lars Finsen kommer med os her om ikke så længe på telefonen. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lad os vende hjem til det danske, Lars Persson og Mogens Vad. Mogens, i forhold til de danske aktier, så ja, har du været lang Genmap i et stykke tid. Det har så været meget godt her på det sidste. Ja. Novo er du lang i. Så får vi altså så her i indeværende uge, bliver det bankerne, Nordea, ja. Danske Bank, ikke mindst Sydbank, og vi måske også lige runde Ørsted. Det virker som om, du er lidt lun på Danske Bank. Nå, men altså, det har jeg været længe. Jeg har så ikke aktier i den, det, jeg fornemmer bare, at det går godt for dem, og det er en glimrende bank. Hvad giver dig den fornemmelse? Nå, men altså, vi kan jo bare se indtil, jeg tror også, at dividenden den bliver hævet op også. Så den er positiv på. Så vil jeg sige, det der er interessant også, vi snakker om Pandora, ikke? Altså, den skal jo nok op i de her, måske hver 750 eller så videre, ikke? Mm. Jeg ikke bygger, langt hvad bygger du det på? Jamen, det er jo for at sige, hvis vi ser, altså, første kvartal, der er sådan en forventning om en omsætning på over 5 milliarder, sådan en plus, omkring plus 1%, og så EBITDA er nok lidt lavere, men, eller i minus, men ikke så lavt, som man havde forventet før. Så jeg tror bare, at det bliver et okay regnskab, og man må sige, ledelsen har jo ikke forventet, at der kommer noget vækst i Q1. De har jo siddet og sagt, at det bliver 0. Og så kan man næsten kunne overraske positivt. Ja, det tror jeg. Altså, den er jo billigere, den har været shortet meget også. Og man kan jo se, når den siger lidt, så begynder de at shorte den lidt igen. Og, men, så derfor bliver det spændende at se, når de kommer med regnskab, at jeg håber, det bliver et pænt positivt regnskab. Og hele den her hvidvaskningssag, den er ikke noget, der sådan berører dig som investor, og du har fuld tillid til Thomas Borgen i spidsen for Danske Bank? Ja, altså det... Det er det kort svar, ja, du har ikke. Vi bøger godt videre den vej. Nej. Ørsted, skal vi lige runde den? Ja. Hed en gang Dong? Jamen altså... Vi stod jo ude til Børsnoteringen, Danmarks største, for nogle år siden, han har sagt efterhånden. Det føles i hvert fald sådan. Ja. Der var jo liv og glade dage, men det har jo også været på kursen. Den startede lidt svagt, faldt lidt tilbage, kørte lidt op, faldt lidt tilbage, og så er den jo nogen, der har pustet til ballonen og sendt den godt til værs. Ligesom om den er en lille smule træt på det her niveau. Det kan også godt være, der er noget, og omsætningen er en lille smule sværere i aktien end måske til tider i starten. Det er ligesom om, at nu har alle pensionskasserne og dem, der nu ligger langt i sådan noget grøn energi her, de har fået købt ind. Så lidt spørgsmål om, hvem der skal rulle den her videre. Og man kan måske også spørge sig selv om, jeg har ikke kigget på nøgletallene, det kigger jo egentlig aldrig rigtigt på, men det er der jo andre, der kigger på. Og spørgsmålet er, om den måske værdiansættelsen er ved at være en lille smule anstrengt. Og så er det jo så, de med de her aktioner på nye vindmølleparker, og de er blevet lidt dyre, og nu skal vi lave en ny vindmøllepark, Danmarks største, hvor endnu højere møller og endnu vildere møller, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget er Dong involveret, eller Ørsted? Ja, men altså, de har jo en pæn vækst, ikke? Ja, ja. Og, men altså, det må man bare sige, det er, den er jo ikke billig længere vel. Altså, den handler på, ja, hvad... ja, det ved jeg så ikke, at den... Ja, hvis du ikke ved det, hvem ved det så? Jo, ja, den handler på en PE på en 9 stykker, så, ja, så kan man sige, styrer den så heller ikke på den måde, men altså... Men også, der ligger jo smukt en grøn profil, og ligger i den her internationale trend, der hedder Green Invest og yes. Impact Investment. Ja. Det er derfor, den er så spiselig for mange investorer, og der er kommet meget etik, og vi ser også alle de her investeringsforeninger, og det er jo måske derfor, at vi ser, at nogle olieaktier har lidt svært ved at komme op i luften, selvom de tjener... Det passer ikke ind i FN's verdensmål. Nej, og det passer ikke ind i mange investeringsforeninger, skråstreg store pensionskassers investeringsstrategi, når de skal stå der på talerstolen foran deres medlemmer, eller de skal sende deres pæne medlemsblad ud, enten på e-mail eller på på tryk, så sådan en stor fed olieaktie, der ligger og svupper rundt i porteføljen, den er ikke rigtig god, vel? Så vi skal have noget grønt og noget bæredygtigt, og så derfor så er det blevet meget bedre med alt det her. Jeg kan også høre, at min medvært Bolig Gansen, hun taler meget mere om impact investment på onsdag. Det kan man så se en slags optakt til Ørsted, der lander torsdag. Nu synes jeg, at vi skal tage Lars Svendsen med på telefonen, Millionærklubbens seniorporteføljeforvalter. Jeg tror godt, jeg kan tillade mig at, undskyld, at kalde ham. Lars Svendsen, god morgen og velkommen til. Ja, god morgen. Nå, short selling, genkøbspanik, det er dine ord på markedet. Hvad dækker det over? Ja, det dækker blandt andet over det, vi oplevede her i fredags på Ericsson over i Sverige, men vi har også, det startede nærmest med Norwegian, I talte om her for ikke så lidt tid, hvor den lå ned omkring 140, og så kom der en historie ud om, at måske ville det her IAG-selskab med British Airways måske byde på det. Det er måske. Der er ikke afgivet noget bud. Og hvis jeg var IAG, ville jeg aldrig drømme om at afgive et bud. Men sådan er det. Vi lever i en fri verden, og den sidste idiot er ikke født endnu. Så der kan ske meget. Kalder du Måns Vaden en idiot? Hvis der kommer et bud, så er det jo godt, men for dem, der er inde. Men ellers så tror jeg, at man skal blive langt væk. Men hvad hedder det? Ja, det har været en glimrende investering, kan jeg bare fortælle dig. Jo, det er jo også fordi, der har været short-dækning, ikke? Mm-hmm. Ja. Det er jo det, der er sket i den, fordi det er jo klart, at hvis de har købt 4%, og der så er, de siger, at de overvejer at komme måske med et bud, ikke? Så er det jo klart, at så skal man jo ikke stå og mangle aktien, så er man jo fuldstændig på den, ikke? Så det er jo meget interessant, men det var det første eksempel, ikke? Og så har vi jo så, du kan sige, kurstabet for dem, der har været short der, så vidt jeg husker, var det 15% af aktien, der var short eller sådan noget? Ja, det har været meget, ja. Det er helt vildt, ja. Ikke? Og det er dejligt at se, at de får test dem, der ligger short hele tiden. Det er rigtig måde. Ja, og tænk, når de skal dække deres short i fingerprint, så vil min aktie stige. Og når de skal dække deres short i Mata, så er min aktie stige. Og når de skal dække deres short i Bavarian, så er min aktie stige. Og når de skal selv dække deres short i Torm, med min aktie stige. Det er jo en stor gang snot, og I kan jo også se det ved, at det er et aktie som Norden, der ikke rigtig er noget, altså det er jo stilfærdigt rederi, at der lige pludselig så hører den hjemme på med nu er det kun 1%, siger de, eller et eller andet, men altså de der tal, du kan slet ikke stole på dem. Men Lars Svendsen, shorting er jo ikke et nyt fænomen, det har været der længe. Nej. Er det større, som du, altså 0,5% ja. I for eksempel Pandora, det er jo relativt mange penge, og så er der måske alle dem, der ligger nede under. Er det fordi det her fænomen er vokset, kan man sige, så det begynder at genere en gammel dreng som dig? Jamen det er det jo, og du kan jo sige, at det der generer mig mest, det er, at der er jo ikke nogen klarhed over det. Og hvor meget er det reelle omfang? De der officielle krav, der er til det, de passer slet ikke til virkeligheden. Siger du, Finanstilsynet ikke har styr på det? Ja. Det er jo bare, de kan jo kun have styr på det, de får ind af brevsprækken. Det er sådan et postkontor. Så det er jo ikke, det er jo, de farer jo ikke rundt og vender bunker i den danske bank for at finde ud af, hvor meget short er der i virkeligheden her. Det er jo ikke sådan, at de får tiden til at gå med. De er overbebyrdet, husk det. De er hårdt arbejdende op i ansatte, ligesom alle de andre op i ansatte. Som er hårdt arbejde, og ikke har tid til at lave sådan noget. Men jeg kommer til at tænke om noget helt andet inden for tankers, ikke? Og der har du altid været meget tank. Ja, der har du altid været meget bullish og positiv, ikke? Så. JP Morgan har været ude, og jeg mener rimelig bullish, når man ser frem til 2020, hvor der skulle komme flere skibe og så videre. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i det, men altså sådan noget som Torm og så videre, den har jo så fået testet det sidste år på en 30%, ikke? Men spørgsmålet er, tror du, det er tid at købe? Ja, det mener jeg, men også spørgsmålet er. Det har Svendsen synes de sidste. Ja, det ved jeg. Puh, ja, det er jo det, der er på. Altså, jorden nede med 9%, men den sidste måned er den så op med. Nu er den så alene på Måns Vads radar efter 6 måneder. Jeg er i tvivl om, hvor objektivt det her kan blive, Måns. Det må jeg sige. Jeg også kan lige hejse flag der. Nå, men altså, nu er JP Morgan ude, så der og et positivt med. Okay, så kan vi godt. Så lytter vi. Ej, undskyld. Vi tager pjat på dig. Ja, okay, det er jo i orden, men du kan tåle det. Men altså, ja, pointen er jo, at det er jo et marked, som er kører rundt ned på break-even. Altså, de kun kan dække deres driftsomkostninger, så en lille smule til andre afdrag eller afskum, man kalder det for. Så det er jo absolut usel, men der er jo voldsom gang i skrot hammeren derude i Indien og i på Taiwan og i verden, de skærer dem op henad. Og det er jo fordi, at stålpriserne er gode, og samtidig så kommer de nye krav til udstødningen. De bliver jo fastholdt. Der er lige været med herovre hos IMO, altså FN's søfartsorganisation her i begyndelsen af april. Og de der krav, man talte om, at man skulle udskyde dem, men de bliver holdt fast. Altså 1. januar 2020, så skal de sejle på 0,5% svovl, i stedet for op til 3,5%. Det betyder, at de skal sejle langsommere, og du skal mange gamle skibe vil ryge ud af vagten, ikke? Og så har du en masse tung olie, du ikke ved, hvad du skal gøre ved. Men du kan så sige, hvis du ser på deres indtjening, og det er ikke kun Thor, men også andre inden for den industri, så er 2016 var dårligt, ikke? Det var minus, og 2017 har været flat, ikke? Så spørgsmålet er, hvor meget det vender rundt nu, ikke? Ja, altså, der er klogere folk meget i den der branche, der siger, at andet halvår i år, det er vendepunktsfasen, fordi der begynder balancen rigtig at rykke den anden vej. Det er jo sådan et marked, hvor så snart der mangler et tankskib, så bliver det panik, ligesom i L.M. Eriksson, når der mangler en aktie, og så rykker priserne opad, fordi de ligger nede på et lavsig niveau. Så ved jeg det, det er nogenlunde holdning til, du kan også se Torm, som jo altså danskere mener stadigvæk Torm nærmest er fordi det er de jo langt, langt fra. De er jo blevet rekonstrueret, men de køber jo flere skibe og altså opruster. Og det gør, det har der været, altså skibsrederne har generelt været i gang med at opruste og købe op og snyder og prøver at rive noget til sig fra hinanden og så videre her det sidste stykke tid i sidste år. Og det er jo fordi, de kan mærke deres børsknæ, tankknæ, de har vand i knæet, ikke? At nu går det den rigtige vej. Men du ved, du kan ikke sige det til folk, så længe det ligger flat, så sidder de og siger, alting tyder på, at det er på vej opad, ligesom aluminiumsmarkedet er på vej opad, men du kan ikke sige det til folk, så længe det ligger flat. Som en pandekage, så siger de, det er lort, det bliver med at være lort, og det vil være lort resten af verdenshistorien. Nej, det er det ikke. Selv lort bliver til lavkage på et tidspunkt. Så er ugen i gang. Lars Svendsen, men det er jo ikke nogen... Du har jo set, du så lavkagen før os andre. Du har sanget om det i 6 måneder, det er derfor, vi står og fiser lidt her. Og det skal man jo ikke. Det har du også. Det betyder også, at du har været i det i lang tid, men der bliver spurgt her på mailen, for nu, som sagt, så begynder folk at lytte nu, når de kan se, at der ligesom er lidt bevægelse i det. Hvis jeg gerne vil ind i tank, hvad er så din top 3? Hvor vil du rykke ind, hvis det er på nuværende tidspunkt? Jeg vil sige, at hvis man er almindelig stilfærdig dansker, så er Torm et godt og fornuftigt valg. Jeg har den selv, jeg har den alvide vejen, men jeg har den til op over omkring min navle, men at jeg mener, det er et særdeles fornuftigt køb. Og man skal købe det i Danmark, ikke i USA. Det er jo den her sådan en søvnhåndtering nærmest. Men han er et godt valg, og så mener jeg, hvis man er lidt... Vi har også... ellers kan du finde dem i USA, hvor du har en del tankaktier, og der har du jo blandt andet en, der hedder sådan en lidt roligere, hvis man har lidt forsigtigt til værk, så er det Euronav. EURN er koden. Mm-hmm. Et begge skrædderi også handles også på Bruxelles, men man skulle købe den derovre. Så er der Scorpio også? Ja, den kender jeg ikke så meget til. Ja, ja den skulle være pusse også. Altså. Ja. Ja. Scorpio? Og så har vi jo Frontline, som er normalt. Det er jo John Frederiksens tankrædderi. Der skriver Anders her, at der er nogle stigninger der. Ja, der er lidt tegn på det der, ikke? Mm-hmm. Men det er early days, men det skal nok komme, det der. Så det tyder på andet halvår, og du kan sige meget af det, altså bliver lovmæssigt udpresning af skibe, på grund af, at kravene bliver højere, og så man sender jo sådan et skib, hver 5. år skal det... klasses, altså godkendes til videre drift 5 år. Og når du skal det, så skal du finde ud af, vil du sejle videre med den, eller vil du opgive. Og det vil jo sige, at når du har et skib, som måske løber ud i 19, så vil du sige, at når vi skal i dok der med den, vil du så bruge $8 million på, eller hvad man kan komme op på, for at få den til at være fit for fight og sejle videre 5 år, eller skal vi sende den ned i skærbrænderen? Og der kan man sige, at der er mange i øjeblikket, der sidder og siger, at vi tager skærbrænderen. Ikke? Mm. Mogens Vad, du er altså hoppet lidt... du er ved at blive varm over for tank også. Lavsvens har endelig fået krammet på dig. Jeg følger bare lidt med i at se, at der er en del analytikere, der er begyndt at blive positive på det, og også på olie. Jeg vil så sige, at jeg synes stadigvæk noget, der er mere interessant, hvor man ligger sidder og kører, det er Fiat Chrysler. Ja, okay. Og det er... Hold lidt. Stop. Vi skal lige... Jeg har lige et par spørgsmål på mailen til Frontline. Lars Persson, hvordan ser det teknisk ud nu? Det er det, vi gerne lige vil høre. Er det køb? Er der et købsignal i den? Ja, et lille bitte et kan man godt skrabe ud af boksen lige i øjeblikket. Men den langsigtede, den er stadigvæk... Vi skal lidt højere op i æbletræet, ikke? Og det er det der med, nu er den allerede gået fra nogen af 20, og nu ligger vi nogen af 38, og kommer jeg ikke mere og sådan noget. Men altså, kommer først den her bølge til at bevæge sig den rigtige vej, så burde det jo bære det meget højere op. Så altså, måske kan man investere de første småskillinger lidt, og så øge lidt, hvis man ser en stigning hen over sommeren, men lige nu er det meget, meget småt begyndende købsignaler rundt omkring, ikke? Vi lukker lige... Men det er jo sjovt, hvis vi tager en anden en. Jeg vil bare sige Frontline, altså der er flere analytikere, der mener, at den skal op i en 60 norske kroner, ikke, per aktie, og den ligger nu i... 38, ikke? Ja. Så der er... Det... Men altså, det er jo det, der er fidusen. Når den flytter sig, så er det altså 60 eller 100, vi taler om. Men de kommer nok ikke til at tjene penge i år, vel? Nej. Så det er fordi, man skal tro på, at som sagt, at det bliver positivt op til 2020. Nå, Lars, det lyder som om, analytikeren også begynder at lytte til dig. Vi lukker tankslang. En af vores trofaste lytter, Else Greve, hun skriver, at hun sad i flyveren i går ved siden af to skibsreder, og de sidder det samme, siger det samme som dig, hr. Svendsen. Okay. Markedet forstår dig efterhånden. Men og det gælder om at være lidt foran, jo, men det er jo alt for meget foran, så er man idiot, ikke? Men hvis vi sammenligner Torben, vi har også prøvet at råbe op og sige til morgen, kan du huske, vi havde dem på 96, eller hvad det var, vi købte alle sammen, men nu koster den 47, og nu er der ingen, der var rørt, men Torben er jo blevet bedre, set fra investors synspunkt, men hvis vi sammenligner det med det her fænomen med Seadrill, det her borerækker, det der, ikke? Hvor den er blevet rekonstrueret, det vil sige, vi talte om det forleden dag, som at sige, at Torm, han er jo et eksempel, han blev også rekonstrueret, men dens marked har også været elendig overvis, ikke? Og jeg vil sige, at Torm er jo bedre at købe end Seadrill, fordi Seadrill er måske nok vild lige nu, men deres marked for brugervæk er jo stadigvæk forfærdeligt dårligt, ikke? Og du kan se, altså lidt måske at sige, at Torm er ligesom på vej ud af dårligdomsfasen og ligger i bund, så er det jo sjovere at købe ham, end at købe brugervæk. Fordi han risikerer jo, at godt nok er han reddet, men han risikerer jo at skulle bruge nogle år før markedet, fordi det der borerække bliver nogenlunde godt, og alle synes, at der er business i det igen, ikke? Så er der Torm, hvad hedder det, AP Møller, og den har jeg aldrig kunne tjene penge på. Og nu er den så også nede. Du er ikke den eneste. Nej, men der er så flere, der mener, at den skal op i de der 12.000, ikke? Men det er jo rent. Og vi har jo også hørt fra ledelsen. Nu havde vi for ikke så lang tid siden, var det generalforsamling? Ja. I halen på en kapitalmarkedsdag, hvor ligesom at ledelsen også, deres bestyrelsesformand Jim Snabe siger, jamen vi er i gang med en digital omstilling, men der går jo lige nogle år, det kommer jo ikke lige med det samme. Men hvor ledelsen jo også ligesom påpegede, at de var også selv skuffet over, masker selv skuffet over, at aktiekursen ligesom ikke har givet mere luft. Men så er der nogle analytikere, der mener, at deres omkostninger er simpelthen for høje, og det gør det også, men altså, ja. Jeg har den ikke. Du er ikke Mærsk. Nej, og det vil du heller ikke, Lars Svendsen, ved jeg. Jo, jeg har stambeholdning, men jeg mener bare, at sådan 10.000 er nok niveauet. Under 10.000, så er jeg sådan set begyndt, og så er den på kandidatbænken, men altså, vi skal jo lige sådan... Den kommer jo ikke til at rase op, tror jeg. Men, Jeg vil sige til publikum, vi har jo et intelligent publikum, hvis I går ind på en hjemmeside, der hedder maritimedanmark.dk, og så kan I søge under ordet Mærsk, så vi kunne finde en meget, meget hyggelig 38 minutter lang film om, hvordan man sejlede med gods i gamle dage omkring 1967. Og det er virkelig hyggeligt. Det er næsten som at se Martha. Det er bare en reklamefilm fra Mærsk Line. Men hvad har det at gøre med forventningen til indtjeningen i år? Ikke så meget, Mås. Men det var se, hvordan det var i gamle dage. Det er nostalgi. Nå, du har haft en god weekend, kan jeg høre, Lars Svendsen. Ja. Der er takeover op i Norge, ikke har man det? Nej, hvad er det for en? Det er, at Subsea 7 vil købe McDermott over i USA. Det er lidt sjovt. Det er jo en af McDermott, var en af de store gamle i USA's offshore olieindustri, som altså bygger konstruktioner, platforme og alt sådan noget, du har stået ude i Nordsøen og andre steder. Ja. Og det er jo lidt skægt, at han er parat til at snuppe sådan en. Mm. De vil give 2 milliarder US dollar for ham der, ja. Amerikaneren. Ja. Ja. Den er som på de sidste 50 minutter har afsløret, så har vi altså en uge, hvor det er virksomhederne, der har vores interesse. Den amerikanske regnskabssæson peaker. I aften, så bliver det altså Google, der ligger for, og så i løbet af ugen, der får vi Amazon, Facebook, Colgate, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola. Nu går det lidt for stærkt, ikke? Jeg skal komme efter dig og herhjemme sidst på ugen Danske Bank, Ørsted, Nordea, Sydbank, Novozymes, og så er der også et sværm af svenske selskaber. Det vil frem til der. Vi tager dem selvfølgelig i hånden igennem ugen med Lars Svendsen. Hvad skal du specifikt holde øje med? Jeg vil sige, det sjoveste bliver det der Norwegian på fredag. Det bliver, der er vi jo så fri, men det er nok det mest spændende regnskab, der kommer. Jeg vil også se meget på Deutsche Bank. Han kommer, han kommer også. 26. Mm. Ja, der er en historie ude om, at kineserne de sælger ud af, de vil ikke være med i Deutsche Bank alligevel. Og så kommer Hydro, Norsk Hydro, ud af aluminium, er jo noget af det, der på vej opad. Mm. Og han kommer den 25. Så der er lidt lidt skub i nogle af tingene der. Mm. Men det er der, jeg tror, at det mest interessante, det er ikke så meget Danmark, der sådan rigtig flytter noget endnu. Og det bliver først om små 14 dage, ja. Når vi kommer fra bedeferie. Ja. Men altså, de der ryg der, altså, det er jo altså, du kan, nogle af de der aktier, sådan som Bavarian for eksempel, han er jo også smadret. Mm. Og det skulle jo altså være lidt mærkeligt, at det ikke er short-selling, der er smadret. Det er jo nok ikke Aske Aamund, der har solgt den. Nej, men det virker også, som om du har fået samlet nogle aktier til din portefølje, som er der, hvor at shortsenderne, de basker med arme og ben. Det håber jeg jo, og så må vi jo så håbe, at alle de der banker, som sponsorer det der væsen der, det er jo dem, der låner dem ud, det er jo dem, der giver dem ammunitionen, ikke? Ja, det er jo ikke forbudt, Lars Svendsen. Men Lars, kan du huske, altså, nu har vi været i markedet i så mange årtier, ikke? Altså, har du oplevet så meget short? Nej, det er heller ikke. Nej. Så vi skal lige vende os til det, ikke? Og Norden har jo ikke været så vant til det, vel? Eller Danmark i hvert fald ikke. Men det er også det der med, at de jo på en eller anden måde er der en frygtløshed, ikke? Altså, hvis folk er parat til at være short i Ambu, som jo er en stadigvæk en lille aktie, uden at drevet firma er frygteligt dyr og alt det, men at du, det er ligesom om, du kaster sig ind hvad som helst, og det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der ligesom spekulerer på, hvordan kommer vi ud igen. Står vi to og fniser lidt af de ældre fundamentale investorer, Lars Persson? To grumpy old man. Jeg ser to ældre herrer i en eller anden streg, der sidder på en bænk og snakker sammen om, hvordan det var i gamle dage. Kan du huske de dage, hvor vi skulle i banken og lægge vores... Problemet er jo bare, at lige pludselig er der nogen, der har fået øjnene op for det her, og som Lav også siger, og vi også har talt om et par gange, så er der jo nogen, der også har opdaget, at Norden der har været sådan et hyggeligt sted, men lige pludselig er der nogen af vores aktier, der er kravlet højt op, og det er jo derfor, de gør det mod Ambu. Det er jo også de shorter, fordi det, som Lauren siger, der sidder nok måske nogen, der tænker, gud, nu er den blevet dyr, og jeg må sælge, eller der er også nogen, der sidder og siger, gud, nu har jeg tjent 25% eller 30% på min Ambu, og jeg skal have en ny carport, eller lillemor og jeg skal have en bryllupsrejse, fordi skal vi have kort. Og her påpeger du så risikovilligheden, som du også siger, Lars Svendsen, er blevet større i markedet. Ja, men det er jo fordi, man jagter et afkast, ikke? Nu er at renterne endelig begyndt at stige lidt i USA, og det er måske derfor, at der er nogen, der står lidt med deres penge over og holder dem inde på bankbogen, fordi der er måske en begyndende lille bitte smule for, at man kan bare få noget risikofrit andre renteafkast over i USA. Og det er derfor, at det sker. Altså sådan, så, ja. Problemet har jo været, at der har været alt for små magenkrav i banksystemet. De har været for vilde med at handle, ikke? Og så har de kunnet sige, jeg ved hvad, du kan få en million Norwegian-aktier her af mig. Bare gå ud og knalde det med, ja, det gør jeg for dig, for jeg er bogeren, ikke? Mm. Og så handler du på det og tjener penge på det osv. Og du behøver slet ikke, så skal du komme med 2 millioner eller 7 millioner i sikkerhed eller imod andet. Altså et eller andet marginalt krav. Nå, men Lav, det lærte vi jo efter finanskrisen, så det har vi jo fået styr på. Nej, det kan jeg love dig for, at de ikke har. Der er nogen, der er på røven i det her spil. Når du ser det, der sker på den måde her, så er det jo fordi, der er nogen, der er, hvor lokummet brænder. Hvad hedder det? Nu er jeg nævnt det, der er det Sobi. Jeg har bare lige nævnt Sobi. Rolig. Ja. Farvel, Lars Svendsen. Vi mødes i morgen. Godt. Hej. Ja, Sobi, sige, Sobi, ja, som jeg nævnte også forrige år og sidste år. De kommer med regnskab her i den her uge også, og den er faktisk gjort rigtig godt. Den er op fra 115 til 160 her. Så det bliver interessant at se, og jeg tror, det går hen og blive positivt regnskab, de kommer med. Så den burde man lige følge og se, man, jeg har en meget lille position i den. Men spørgsmålet er, når det kommer regnskab, om man så skal samle mere op i den. Jeg har hørt om Sobi før, Lars Persson. Jamen, jeg har jo også ejet den, og den har også taget nogle fine ture op, men den har også været lidt kedelig hen over 16, hvor jeg havde den lidt tid, og så tog den en pin tur op i 17, og så faldt den tilbage i for sommeren af og ned, og nu har den taget en pæn tur op igen. Så det er sådan en humørraket, så spørgsmålet er humøret den rigtige vej, så kan den nok... Ja. Og hvad er det Sobi, de laver? Jamen, det er blandt andet mod blod, hvad hedder præparat, hvor det er det af de allerstørste, hvor at, jeg kan ikke huske, om det var, jeg mener, det var Novartis eller Sanofi, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var, der var på vej ind med et produkt, men så blev det stoppet i sidste øjeblik, og det betød, at de havde en lidt længere derfor periode. Derfor har det taget lidt tid at ligesom se, at deres produkt får succes, og det virker sådan, ikke? Jo, netop. Så. Nå, Lars Rie Mogensen, han har gået og trippet her uden foran studiet de sidste 5-10 minutter og skulet ind til mig. Han er klar i studiet om små 5 minutter. Med det røde felt, inden da, så er det selvfølgelig tid til nyheder, og vi har altså et aktiemarked, en aktieuge foran os, hvor den amerikanske regnskabssæson, den piker i aften med Google, og så her sidst på ugen, de danske regnskaber. Nu er det tid til nyheder, kl. 10.